Апостол Иоанн апара тхылъэу тхыгъэр. Апэрэ шъхь. Гущыӏоу щыӏэныгъэ шъыпкъэ къытэзытырэр. Ублапэм къыщегъэжьагъэу щыӏагъэу тэзэхэтхыгъэу тынэхэмкӏи тлъэгъугъэу тызэплъыгъэу тӏэхэмкӏи тызытеӏэбагъэр цӏыфхэм щыӏэныгъэ язытырэ гущыӏэр ары. Ежьыри ары зи къэбар къэтӏуатэрэр. А щыӏэныгъэр къэлъэгъуагъ. Ар тлъэгъугъэ шыхьати тыфэхъугъ. Амыкӏуэдыжьын щыӏэныгъэу тылъапэ мыдэжь щыӏагъэу тэ къытфэлъэгъуагъэм и къэбар къышфэтэӏуатэ. Гъусэ шъукъытфэхъуным пае тэ тлъэгъугъэу ыкӏи зэхэтхыгъэм и къэбар къышфэтэӏуатэ. Гъусэныгъэ зыфитиӏэхэр тылъапэмрэ ежьыкъоу Иисус Христосрэ ары. Мыр зыфэтхырэр шъугушӏуагъэ щыкӏагъэ зимыӏэу икъугъэу хъуныр ары. Тхьэр нэфынэу щыт. Къэбарэу тхьамыкъо къытиӏуагъэу тэ къэшъодгъэӏурэр мары. Тхьэр нэфынэу щыт шӏункӏыгъи зи ежьым хэлъэп. Тхьам тэ тыригъусэу тӏо пэтыби етӏани шӏункӏыгъэм тыхэтэу тызекӏомэ цӏытэус шъыпхъагъэри дгъэцакӏэрэп. Тхьэр нэфынэм зэрэхэтым фэдэу нэфынэм тыхэтэу тызекӏомэ гъусэныгъэ зэфитиӏ. Ыкъо Иисус ылъэу къашъым щыкӏэкӏыгъэм псэкӏот пстэури тыгухэм арегъэкъэбзыкӏыжьых. Псэкӏот зи тимыӏэу тӏомэ зытагъэпцӏэжьы шъыпхъагъи тыгухэм арылъэп. Ау типсэкӏотхэр тхьэм ыпашъхьэ икӏыхьэхэмэ ар шъыпкъэукӏи зафэу зэрэщытым пае типсэкӏотхэр къытфигъэгъущтых. Зэкӏэ къончагъэхэри тыгухэм арегъэкъэбзыкӏыжьыщтых. Тэ псэкӏот тымышӏагъэу тӏомэ тхьэр псыусэу тӏуагъэу мэхъу. И гущыӏэхэри тыгухэм арылъхэп.